Znamy reklamę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent USA wskazał w Warszawie, że źródłem problemów Zachodu jest kryzys wartości, mówi Jarosław Gowin. W Hamburgu szczyt G20 rozpoczął się w cieniu płonących barykad. Według najnowszych badań, tak zwany carpooling znacznie zmniejsza ruch w mieście. Szczegóły już za chwilę. Donald Trump wskazał w Warszawie, że źródłem problemów Zachodu jest kryzys wartości, uważa Jarosław Gowin. Zdaniem wicepremiera amerykański prezydent precyzyjnie wskazał zagrożenia tych wartości. Islamski terroryzm, ale także działania Rosji, tak naprawdę prowadzącej wojnę z Ukrainą, czy destabilizującej Bliski Wschód. Ale mam wrażenie, że między wierszami w przesłaniu Donalda Trumpa było też takie wskazanie, że jednym ze źródeł problemów Zachodu jest właśnie kryzys wartości tych, które są bliskie Polakom, a tych samych, o których zapomnieli nasi sąsiedzi z Zachodu. A dobrym przykładem zagrożenia zachodnich wartości jest, zdaniem wicepremiera, sytuacja w Hamburgu, gdzie antyglobaliści walczą z policją. Jeżeli ktoś szukał ilustracji, gdzie są wartości, gdzie jest zagrożenie dla tych samych wartości, to wystarczy zestawić ze sobą obrazki z Warszawy i z Hamburga. Gdzie szczyt G20 rozpoczął się w cieniu płonących barykad. Wieczorem Donald Trump spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Teraz wszyscy czekają na spotkanie z Władimirem Putinem. Komentarze po wczorajszej ponadgodzinnej rozmowie Angeli Merkel z Donaldem Trumpem są umiarkowane. Media podkreślają przyjazną atmosferę, ale milczą o tym, czy udało się przekonać Donalda Trumpa do wolnego handlu i powrotu do paktu klimatycznego. Wszyscy oczekują na przyjazd Władimira Putina i na jego spotkanie z Donaldem Trumpem. Niemieccy komentatorzy twierdzą, że obydwaj przywódcy będą rozmawiali o sytuacji w Syrii, w Korei Północnej i kryzysie na Ukrainie. Czy jest możliwe amerykańsko-rosyjskie porozumienie w sytuacji, kiedy w Warszawie Donald Trump krytykował Rosję, zarzucając jej działania destabilizujące? Rozpoczęciu szczytu towarzyszą zamieszki. Przez całą noc dochodziło do starć anarchistów z policją. Płonęły barykady. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. A w kraju o jeden dzień przedłużono posiedzenie Sejmu. Poinformował o tym marszałek Marek Kuchciński. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów postanowiło rozszerzyć obecne posiedzenie Sejmu i kontynuować bieżące posiedzenie w dniu 14 lipca, to jest w piątek w przyszłym tygodniu. Tego dnia posłowie będą m.in. głosowali nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Gang Suchego rozbili warszawscy policjanci. Grupa specjalizowała się w kradzieżach określonych marek i modeli samochodów na terenie Warszawy i okolic. Zatrzymano dwóch mężczyzn notowanych już za kradzieże aut. Zatrzymani to 45-letni Suchy, czyli Artur R. oraz 38-letni Miłosz M. Za kradzież z włamaniem grozi im 10 lat więzienia. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. A skoro mówimy o samochodach, wspólne jeżdżenie autem, czyli tak zwany carpooling, znacznie zmniejsza ruch w mieście. Wskazują na to ostatnie obserwacje ze stolicy Indonezji. Wyniki badań naukowcy publikują w tygodniku Science. Do niedawna w Dżakarcie po niektórych ważniejszych drogach mogły jeździć wyłącznie auta z co najmniej trzema pasażerami. Po wprowadzeniu tych ograniczeń natychmiast pojawili się zawodowi pasażerowie, tak zwani jockeye, którym kierowcy płacili za zajęcie miejsca w aucie. W ten sposób mogli korzystać z uprzywilejowanych dróg. Rząd zniósł te ograniczenia, uważając, że przez jockeyów nie mają one sensu. Efekt był natychmiastowy. Władze myliły się, dowodzi współautor badań profesor Benjamin Olken z Uniwersytetu MIT. Różnica była ogromna. Czas przejazdu wzrósł o 46% rano i o 87% podczas popołudniowej godziny szczytu. W niektórych miejscach średnia prędkość samochodu spadła do około 11 km na godzinę. Przywileje dla samochodów z co najmniej trzema pasażerami zwyczajnie działają, dowodzą naukowcy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Od zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego, możliwe przelotne deszcze i burze, także z gradem. Na termometrach 21 stopni w Suchołkach, 23 w Gdańsku i Lublinie, 25 w Poznaniu i Krakowie, 26 w Zielonej Górze i Katowicach, 27 w Rzeszowie. Podczas burz dość silny wiatr, wiejący z prędkością do 80 km na godzinę, a na południu nawet do 95. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Kenny Wayne Shepherd, gdyby przyjechał tutaj do Suwałk, też pewnie z wielką radością byśmy go przywitali, a teraz z nie mniejszą witamy Agatę, która przyszła tutaj do przenośnego studia Radia Białystok i programu Trzeciego Polskiego Radia i wypowiedziała takie zdanie. Przejechałem 15 kilometrów, żeby tutaj dotrzeć. W zasadzie przyjechałem z Opola. Agato, czy możesz wytłumaczyć, skąd przyjechałeś? Przyjechałam z Opola, spędzam wakacje nad Wigrami od dziecka i teraz z pięknej miejscowości Stary Folwark przygnałam tutaj na rowerze, gdy tylko usłyszałam, że pan Piotr Baron zaprasza do swojego namiotu. I jeśli się nie mylę, jesteś fanką bluesa do tego stopnia, że sama, nie wiem, czy tak można powiedzieć, uprawiasz bluesa, śpiewasz bluesa, tak? Tak, udzielam się wokalnie w formacji bluesowej Gorszy Sort. Wspiera nas aktywnie Fundacja Blues Opole. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zaprezentować tutaj właśnie na festiwalu. Niestety w tym roku terminy chłopakom się nie zgrały, ale gorąco ich pozdrawiam, mam nadzieję, że słuchają. Niech wam się wszystko zgra w przyszłym roku i w przyszłym roku na festiwalu Suwałki Blues już po raz 11. Czekamy na was. Jeszcze raz przypomnij nazwę? Formacja bluesowa Gorszy Sort. Będziemy czekać, a jeśli macie swoje nagrania, to przyślijcie na Myśliwiecką 357 i wtedy oczywiście wspólnie ze słuchaczami Trójki posłuchamy, jak gracie. Mówiłaś również o tym, że musisz kogoś pozdrowić. Tak, muszę pozdrowić najważniejszą osobę w moim życiu, czyli moją mamę, która niestety siedzi połamana, ledwo się turla na wózku i nie może w tym roku wziąć udziału w tej wspaniałej imprezie. Mamo, zdrowiej szybko. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już razem będziemy się tutaj bawić na tym świetnym festiwalu. Ja dołożę do tego pozdrowienia od wszystkich słuchaczy programu trzeciego i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Agato, dziękuję. Miłego dnia bardzo i dobrego dziękuję bluesa. Łukaszowi z zespołu Hot Tamales chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo Hot Tamales za chwilę grają tutaj na festiwalu, a Łukasz czeka na spotkanie z państwem już prawie 20 minut. Łukaszu, dziękuję. To ja dziękuję, no, panie Piotrze, dla pana dwie minuty. To miło mi, bardzo dziękuję. Co słychać w Hot Tamales? Bo my się od czasu do czasu spotykamy, a w tym czasie, kiedy się nie spotykamy, wy jesteście niezwykle aktywni i koncertujecie praktycznie bez przerwy. Oj tak, koncertów jest naprawdę dużo, co oczywiście bardzo, bardzo nas cieszy i cóż więcej możemy dodać, tylko jak nas to cieszy, to ta radość też przekuwa się na słuchaczy, mam nadzieję. To w imieniu słuchaczy jeszcze zapytam tych słuchaczy, którzy nie mogą uczestniczyć w koncertach, kiedy należy spodziewać się czegoś, co byłoby drugim krążkiem od Tamales? Myślę, że już niebawem, ponieważ mamy zarejestrowany bardzo piękny materiał z festiwalu Voiting, który zamierzamy wydać. Świetnie, no rozumiem, że na Myśliwieckiej 357 będziemy o tym wiedzieć. Oczywiście. Znakomicie. Jako pierwsi. Łukasz Pietrzek, harmonika ustna zespołu Hot Tamales. To bardzo ci dziękuję i teraz spotykasz się już z publicznością. Na scenie, tak jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zostań z bluesem, cześć. Proszę państwa, Suwałki Blues Festival, 10. edycja, Hot Tamales za chwilę. Podczas tak zwanego śniadania bluesowego. To jest fenomenalna impreza, a Hot Tamales także w radiu. heavy breath. Hear your hard heartbeat. You're a living death. You can't handle it. Feels like giving up. Found yourself in a spot. Now you can't go back. You could stay in a place. Take the risky risk. Go and make your space. Don't you wait a while. Be the one who tries either to or die. Be the one who does. Cause all is workable. Don't you give a damn, it is not that bad. Stop this boulder dash, be not worse but a man. All is workable. Heavy rains and tired feet will not stop me. Sticks and stones can break me. Impossible doesn't exist. All is workable, workable, workable, workable. All is workable. Program Trzeci Polskiego Radia i LP Trójka. Dziś wieczorem tutaj w Suwałkach koncert Fantastic Negrito. Laureat Nagrody Grammy teraz jest z nami i to będzie dziś już nasze drugie spotkanie, bowiem pierwszy raz, jak Państwu mówiłem, spotkaliśmy się na śniadaniu. Well, I said that it's our second meeting today. First we met at 7 o'clock a.m. today on the breakfast. Yes, we did, and it was a lovely breakfast. A zatem dzień dobry. Dzień dobry. Xavier, we are in the same age, and I wonder, what's your music influence? Well, my music influence, especially when I was pursuing the dream of Fantastic Negrito, people like Robert Johnson, Skip James, Charlie Patton, Harlem Wolf, these were the artists, these Black Roots music geniuses, yeah, that really inspired me to do Fantastic Negrito. This whole Delta music was amazing to me, and it blew my mind. I'd heard it many times in my life, but at this particular junction in my life, I really could understand it and feel it. Nie zapamiętałem niestety po kolei, a nie zapisałem osób, o których mówił Xavier. No ale Państwo doskonale słyszeli, doskonale rozumieli, zapytałem o muzyczne wpływy, bo jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku. Well, today evening it will be your concert here in Suwałki. Yes. Please introduce your band. We'll be playing. Oh, my band for this evening will be on guitar, Tomas Salcedo. Tomas Salcedo na gitarze. On the drums, James Small. Wszystko jasne. James Small na perkusji. On the bass, Uriah Duffy. Uriah Duffy na gitarze basowej. And on the keyboards, Silathio Quinlet. Silathio Quinlet na instrumentach klawiszowych. All right. Is it your first visit in Poland? This is my first visit in Poland. today on our breakfast we decided that next year you will come to Poland for a long time. Yes, that would be wonderful. It's such a great country. Ustaliliśmy, że Xavier przyjedzie do Polski w przyszłym roku na nieco dłużej i jeszcze rozmawialiśmy o tym, ta rozmowa była bardzo długa. Rozmawialiśmy o tym, że będziemy podróżować po małych miasteczkach i wsiach, bowiem Xavier bardzo głęboko sięga do muzyki, głęboko sięga po muzykę, a szczególnie interesują go stare ludowe instrumenty i muzyka, która nie jest muzyką takiego głównego nurtu. Dzisiaj słuchacze w Suwałkach będą mieli fenomenalną okazję, żeby posłuchać tego niesamowitego człowieka, Fantastic Negrito, dziś wieczorem w Suwałkach, tutaj na 10. edycji Suwałki Blues Festival. Na zakończenie powiem mu, że to była piękna okoliczność, że go spotkaliśmy tutaj, że program trzeci mógł go spotkać. It was great pleasure for us to have you here in our studio, Channel 3 Polish Radio, and we invite you to Poland next year. Thank you very much for having me, and I look forward to playing for the Polish people tonight. Thank you. You're welcome. God bless you. Bye-bye. Thank you. Fantastic Negrito w programie trzecim. Shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine Państwa gość, którego pseudonim artystyczny jest na świecie bardzo rozpoznawalny, Fantastic Negrito, ma na imię Xavier. I Xavier dziś jeszcze powiedział jedno fenomenalne zdanie, które kolekcjonuje, podobnie jak Kasia Stopaczyk kolekcjonuje niektóre wypowiedzi. To zdanie brzmiało, że muzyka czasem pochodzi z biedy i z ciemności, ale potem rosnąc w sercach poszczególnych słuchaczy, zaczyna błyszczeć, jaśnieć i świecić. I to piękne słowo wypowiedział dziś w Suwałkach i dziś Fantastic Negrito, laureat nagrody Grammy, wystąpi wieczorem podczas tych koncertów kolejnej odsłony, 10. odsłony Suwałki Blues Festival. Muszę troszkę opanować emocje, bo tych emocji jest tutaj bardzo dużo wokół przenośnego studia Polskiego Radia Białystok i programu Trzeciego Polskiego Radia i zaprosić Państwa na kolejne spotkanie w ramach audycji Cogito Ergo. Tym razem nagranie tej audycji w poniedziałek o godzinie 18:00. Proszę zadzwonić w tej sprawie do Piotra. On szczegółowo i spokojnie Państwu o tym opowie. Telefon do Piotra znany Państwu, 2 2 7 3. Proszę zarezerwować miejsce dla siebie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bowiem tam nagranie kolejnej audycji Cogito Ergo i na to nagranie mamy dla Państwa zaproszenie. To nagranie z udziałem publiczności, chcemy, żeby Państwo byli tego świadkami i proszę przyjąć nasze zaproszenie. 2 2 7 3. Przypomnę, to nagranie w poniedziałek o 18:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A my wracamy do LP Trójki i mało dzisiaj było archiwum, zdaję sobie z tego sprawę. Teraz do tego archiwum zajrzymy i zaglądamy, by odszukać Stinga. Thank you. Marek Niedźwiecki, który dziś poprowadzi kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego z Warszawy, z Myśliwieckiej 357. Dość często mówi, że jeśli się już odwiedzi archiwum alp3.pl, to można się tam na dłużej zatrzymać. No i właśnie tak się stało w moim przypadku dwa dni temu. Wpadłem w notowanie 333 i znalazłem tam ten fenomenalny utwór, który zawsze będzie brzmiał cudownie, Fragile i Sting. Z tego samego notowania 333, wtedy to był rok 88, na pozycji 31, czyli w poczekalni mój ukochany Beatles, George Harrison. Program Trzeci Polskiego Radia i LP Trójka dzisiaj z Suwałk, gdzie, jak Państwo być może słyszą, trwa 10. festiwal bluesowy, Suwałki Blues Festival. A to był George Harrison i jest nas w programie trzecim kilku fanów George'a Harrisona, jak choćby autor dzisiejszego popołudnia, zapraszamy do Trójki, niejaki Kuba Strzyczkowski, wydaje mi się, że potwierdziłby moje słowa, że też lubi, kiedy George Harrison pojawia się w radiu. No a mam nadzieję, że nie będę musiał długo namawiać głównego Piotra, byśmy kiedyś urządzili I to pomyślałem sobie, że bez specjalnej okazji cały dzień z muzyką George'a Harrisona w programie trzecim byłoby chyba fajnie. Co sądzisz, Olu? Myślę, że bardzo dobry to był wybór, więc czekam na taką audycję. No postaram się namówić kolegów, żebyśmy to zrobili jak najszybciej. Ola jest Państwa gościem. Ola opowie pewną historię radiową, bo historie radiowe układają się same. Tak, spotkaliśmy się już z panem Piotrem w 2011 roku w Darłowie podczas listy przebojów programu trzeciego. Wtedy to powiedziałam, że bardzo, bardzo chciałabym kiedyś zasiąść za radiowym mikrofonem i udało się. Rok później dostałam się do Radia Centrum, czyli do radia, z którego wywodzi się Hirek Wrona, do Radia Centrum z Lublina i tak 4 lata już tam jestem. Ciekawe, czy Hirek nas słucha, w każdym razie ukłony dla ciebie. Stąd, z Suwałk. Myślę, że Hirek kiedyś też tu przyjedzie, bo tu jest także dużo takiej muzyki, która jemu by odpowiadała też. Olu, no to dzisiaj, nie wiem, że ta okazja, ale ta wielka przyjemność dla nas i dla ciebie, że mamy w ręku mikrofon programu trzeciego. Jak najbardziej. To jest takie moje małe marzenie, także kilka lat i będziemy kolegami po fachu z jednej dobrze, redakcji. Dobrze. Czekamy, a powiedz o twoich wrażeniach z festiwalu Suwałki Blues. Wczoraj byłam na kilku koncertach, na happeningu bluesowym na placu Marii Konopnickiej i niezwykle zauroczył mnie zespół Hot Water, polski zespół, który zresztą miałam już okazję grać w Radiu Centrum i znam ich. Naprawdę fenomenalnie wypadli koncertowo. Dziś czekam na fantastycznego Fantastic Negrito, oczywiście. To jest koncert, myślę, niesamowitym będzie power. Kolegą, naprawdę niesamowity jest. Warto go słuchać, proszę nasłuchiwać jego płyt także w programie trzecim. No a dziś, kto jest w Suwałkach, będzie miał okazję zobaczyć tego laureata Nagrody Grammy na żywo. Chcę cię jeszcze bardzo poprosić o to, żebyś, bo mówimy o tym, że dzisiaj koncerty tu, tam. Potwierdź moje słowa, że Suwałki są miastem, które rzeczywiście żyją tym festiwalem, że tu wszędzie na każdym kroku widać atmosferę, widać, słychać i czuć atmosferę festiwalową. Potwierdzam słowa Piotra Barona, Suwałki żyją bluesem i o dziwo w Suwałkach nie pada. Dlatego tak. Może trochę na przekór, bo blues jest zazwyczaj muzyką smutną, tak przynajmniej ludzie nazywają bluesa. No to na przekór temu, aby pokazać, że blues jednak może być wesoły, to pogoda nam dopisała. Ja zawsze jestem na przekór tej opinii, że blues jest muzyką smutną. Bo ale to, niestety ogół tak twierdzi. Bo to nie jest prawda. Dzisiaj o bluesie pięknie się wypowiedział rano właśnie wspomniany przez ciebie Fantastic Negrito. Powiedział, że muzyka czasem bierze się z ciemności i smutku. Ale potem dojrzewając w sercach słuchaczy, nagle zaczyna lśnić. I nagle sprawia, że nasze życie jest piękne i wesołe. I dlatego blues nie jest smutny. Olu, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Wszystkiego dobrego i przekaż dobre emocje dla słuchaczy Radia Centrum w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No a my wracamy do muzyki i prawdę mówiąc nie wiem, co wybrałem na teraz, ale jak usłyszę pierwszą nutkę, to będę wiedział. No, wiem. To jest Fast Car i Tracy Chapman. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did.

prezentuję Państwu ten utwór jako pętany, no ale spodobało mi się. The Cranberries, Dolores Y, tak jest zatytułowany ten utwór i być może dziś podskoczy na liście. Proszę nasłuchiwać Marka po godzinie 19. Dwa utwory nam zostały. Jeden z nich to jest utwór nowy człowieka, który spodobał nam się od utworu Budapest. Pamiętają Państwo, nazywa się George Ezra. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak in a language they don't know. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Castle out to sing. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand. It don't matter. Well, now. I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter. Well, now. I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Przyznają Państwo, że nie zawodzi. George Ezra, nowe nagranie Don't Matter Now. Znajdą Państwo i George'a, i ten utwór Don't Matter Now w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. A listę Marek rozpoczyna o 19.07. Zapraszam w jego imieniu. My dziękujemy z Centrum Suwałk. W Suwałkach ciągle 10. audycja Suwałki Blues Festival i to, że my kończymy tutaj swoją obecność, to nic nie znaczy. Proszę przybywać do Suwałk, dlatego że dzisiaj przez cały dzień i przez cały wieczór koncerty bluesowe, jutro będzie podobnie. A teraz na zakończenie będzie bardzo dużo nazwisk i podziękowania dla Państwa za obecność z nami. W studiu w Warszawie byli dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Kordaszewski. Tutaj w studiu wyjazdowym Polskiego Radia Białystok nasi koledzy z Polskiego Radia Białystok, Zdzisław Wasilewski i Paweł Antosiewicz. Bardzo dziękujemy. Piotr Baron mówił do Państwa przez mikrofon. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Skoro jest jak jest, co tu zmieniać? A jak nie, to nie. I do widzenia. I tak do znudzenia. Dni na przemian. Lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Skoro jest jak jest, to co tu zmieniać?